یک شاخ گل، برنامه شماره ابوطالب کلیم شاعر قرن 11 البته شنیده اید. گفته ایم که زاده همدان است، ولی چون بیشتر عمر خود را در کاشان به سر برده، کاشانیش پنداشتند. کلیم از پیروان سبک هندی است که صائب و عرفی از پایه‌گذاران آن بودند. نه همین میرمد آن نوگل خندان از من، میکشد خار در این بادیه دامان از من. با من آمیزش او گلفت موج است و کنار، دم به دم با من و پیوسته گریزان از من. به تکلم، به خموشی، به تبسم، به نگاه، میتوان برد به هر شیوه دل آسان از من. من جدا، خدا من تو آشنا تو جدا من جدا بیا با خدا در می دل سوزه سینا جا دنیا دروزه سینا جا دنیا دروزه سینا جا دنیا دروزه سینا جا دنیا دروزه سینا جا دنیا دروزه سینا جا دنیا دروزه سینا جا دنیا سیما سیما بی آشنا سیما بیامین دیر بخواد سیمونیم پنگه بزنی بانه به سیما جان سیما جان تیر قطر تا برده این بوستانه به سیما جان سیما جان سیما جان نمیره هیچ کس میبالای سیما جان سیما جان من تو آشنا تو جدا من جدا بیگر امید خدا بیگر امید خدا من تو آشنا تو جدا من جدا بیگر امید خدا بیگر امید خدا باز بمان شانه بسر دریان لبان سیما جان سیما جان بکشیم دریان لبان محتار شدان سیما جان سیما جان سیما جان من تو عشق بدون سیما جان سیما جان ببریم هر جا نشانه بی یکی همین زمانه من تو عشق بدون سیما جان من تو آشنا تو جدا من جدا بیار با امید خدا بیار با امید خدا من تو آشنا تو جدا من جدا بیار با امید خدا بیار با امید خدا همه جا تیگوی میدیو زبان میروی سیما جان بپدر میگیر سوز سیما جان دنیا دروزه سیما جان دنیا دروزه سیما جان دنیا دروزه سیما جان دنیا دروزه سیما جان دنیا دروزه سیما جان دنیا دروزه پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 51 بود. آهنگ سگا معلی گیلانی، خواننده آقای جفرودی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان با. آنکه شنیدید شاخ گل شماره 50 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. آهنگ شور دشتستانی، نی از آقای حسن کسائی، گوینده روشنک.